Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj zapraszam na koncert tak zwanego zespołu gwiazd. A to ze względu na skład samych wyśmienitych muzyków. Chodzi o grupę Poluzjanci. Wszystkich w trakcie koncertu przedstawi wokalista Kuba Badach. Usłyszeliśmy ich w Trójce 25 marca 2012 roku, gdy promowali swoją trzecią płytę zatytułowaną 3 metry ponad ziemią. Muzycy grali razem od czasów studiów w Katowickiej Akademii Muzycznej. Usłyszeliśmy piosenki oczywiście wspaniale wykonane, były wysmakowane ballady o miłości, ale także ostre, dynamiczne, funkowe kompozycje. Wspominamy koncert zespołu Poluzjanci w Trójce. Poluzjanci znowu w Trójce. Miałem przeżyć dzień jak sen, nawet już tych samych scen, do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale, że jednak na pamięć obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach, wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza, chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem, czy wystarczy być trybikiem, zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią i czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją, przestrzenią chcę oddychać, słowa wciąż cię wyrwać pragną, i mam stąd myśli to. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. Wtedy zapytani, ale ja. Nocy dziś 3 metry ponad ziemią, czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją, przestrzenią chcę oddychać, bo chora wciąż cię wyrwać ulą, i mam stąd myśli chcą. To chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli. Wciąga cię, wciąga cię. dzwonek, po was bywa sen. Prysznica, dreszcz, potem kolejny dzień jak co dzień. Znowu, znowu w powódź małych spraw. Codzienny kat, nie mam miejsca dla nieba. Miasto ciasno obejmuje cię. Poprzedni lęk w naszych oczach, jak kółka maszyn. Każdy blaszczy swoją szarą twarz. Na pamięć znam, co będzie dalej, co będzie dalej. Trudzie w trudzie, bez namiętny krok. Za rokiem rok na ziemi, jak uwięzieni. Jaki sens ma wszystko, jak nie stracić zmysłów. Jaka będzie przyszłość, dokąd płynie czas. Posłuchaj, bo tylko ty i ja wiemy czynić cuda i nad szarością fruwać. Tylko ty i ja wiemy, co naprawdę jest w życiu ważne. Tylko ty i ja. Wystarczy nam za wszystko gorący szept, spleciony cicho rytm dwóch serc, gdy czas zapada w sen. Anioł tanio sprzedał skrzydła dwa, krzywił twarz, a teraz przebrał się za Tintera. Człowiek może robić to, co chce. Zastanów się, czy cię urządza takie życie. Dokoła nas coraz zimniejszy świat. Ludzie ciągle zagubieni żyją życiem swoich cieni. Tak jak sen, wszystko dzieje się zbyt daleko, żeby myśleć o tym strasznie poważnie. Bo tylko ty i ja wiemy czynić cuda i nad szarością fruwać. Tylko ty i ja wiemy, co naprawdę jest w życiu ważne. Tylko ty i ja. Wystarczy nam za wszystko gorący szept, spleciony cicho rytm dwóch serc, gdy czas zapada w sen. Tylko ty i ja umiemy czynić cuda i nad szarością fruwać. Tylko ty i ja. Wiemy, co naprawdę jest w życiu ważne. Tylko ty i ja. Wystarczy nam za wszystko gorący szept, spleciony cicho rytm dwóch serc, gdy czas zapada w sen. Dziękujemy bardzo, dobry wieczór. Jak sobie myśleliśmy, że skoro po tych kilkunastu latach gramy tutaj po raz drugi, to przy drugim numerze już wszyscy będziecie śpiewać. Nie, to nie. Boicie się? Nie znacie piosenek? Kto z Państwa? No, ale tak cicho jakoś. Proszę Państwa, dzisiaj rzeczywiście po kilkunastu latach grania wspólnego pierwszy raz dowiedzieliśmy się, jak mamy na drugie imiona. Powiem to Państwu, co? Grzegorz Marek Jabłoński. Marcin Górny. Nie ma. Przemysław Zbigniew Maciołek. Robert Daniel Luty. Ja się nazywam Jakub Bartłomiej Badach. Piotr Andrzej Żaczek. Ale gdy pytałem Żaka dzisiaj, jak ma na drugie, powiedział Piotrek. Czyli Piotr Piotrek, wymyśliliśmy, że na trzecie powinien mieć Piotruś. Piotr, Piotr, Piotrek, Piotruś, Żaczek. Proszę Państwa, tak, udało nam się już parę płyt wydać przez te kilkanaście lat i chcieliśmy, już trzy, tak. I chcieliśmy dzisiejszego wieczoru zagrać utwory właśnie z tych trzech płyt, bo generalnie założenie było takie, że gramy trzecią płytę, ale później stwierdziliśmy, że słabo ją gramy, więc po prostu będziemy grali to, co nam wychodzi. Utwór z ostatniej naszej płyty pod tytułem Miejski, tak? To ładne jest. Śpiewać śmiało, naprawdę. Tak głośniej na przykład. Oj, tak ładnie klaskać, bardzo ładnie. Nie wyglądał na takiego ambitnego, normalny gość. Może tylko jak na wtorek w mieście chory miał za jasny wzrok. Gdy zobaczył te dziewczyny, będzie z tego dalej, ale czuję coś, mi się wydaje. Jakiś we mnie głos, wcześniej go nie znałem. Czegoś chcę, to silniejsze niż ja. Nie rozumiem, co właśnie się tu dzieje. Słowa w gardle skrok, skacze mi ciśnienie. Powiedz może coś, bo ja sam już nie wiem. Co na to ty? Chyba znak, miasto drgnęło, korek ruszył, a mi w duszy został dziwny smak. Widzę ich, nim dodam gazu, jak na dachu, auta stoją tak. A samochodu rzeka płynie, jak na wyspie, omija ich. I do dzisiaj jego słowa, ta przemowa, uszak moich. Jeszcze co będzie z tego dalej, ale czuję coś, tak mi się wydaje. Jakiś we mnie głos, wcześniej go nie znałem. Czegoś chcę, to silniejsze niż ja. Nie rozumiem, co właśnie się tu dzieje. Słowa w gardle schnął, skacze mi ciśnienie. Powiedz może coś, bo ja sam już nie wiem. Co na to ty, widzę i jak dziś zwariowana seria chwil. Ludzie, ja to nadzieję daje mi. Widzę ich jak dziś i naprawdę chciałbym tak. Widzę ich jak dziś. Kto by nie chciał przeżyć tego to czas. Tego to czas, kto by nie chciał przeżyć, tego to czas. Tego to czas, tego to czas. Kto by nie chciał przeżyć, tego to czas. Dziękuję bardzo. Odliczam godziny po twojego przyjścia. Sprzątam dom. Właściwie to tylko jeden pokój w bloku gdzieś. Znika w nim ciężar ścian. Otwiera się przestrzeń, nasze szczęście, które nie ma ram. Dwa na dwa, nasz własny świat. Między nami dwa na dwa, to co łączy nas, jest bez granic. Dwa na dwa, a ciągle nam. że to śmieszne, tkliwa zbyt. Ja powiem, nieważne miejsce, ale ważne z kim. Kto nas kocha, ten wie, że jakaś magia w oczach kochanków jest. Wbiera się przestrzeń, nasze szczęście, poza wszystkim gdzieś dwa na dwa, nasz własny świat. Między nami dwa na dwa, co łączy nas, jest bez granic. Dwa na dwa, a ciągle nam dobrze tak. Taki nasz dwuosobowy kraj, jak ten czas dziś wlecze się. Chciałbym to przyspieszyć, by szybciej biegł. Przyniósł cię, gdzie nas wieczór weźmie dziś. Jaki z nas ułoży nieznany rym w tomiku chwil, w tomiku chwil. Dwa na dwa, nasz własny świat. Między nami dwa na dwa, to co łączy nas, jest bez granic. Dwa na dwa, a ciągle nam dobrze tak. Taki nasz dwuosobowy kraj. Dwa na dwa, nasz własny świat. Między nami dwa na dwa, to co łączy nas. Ciągle nam dobrze tak. Taki nas dwuosobowy kraj. Dziękujemy bardzo. To też był kawałek z ostatniej płyty pod tytułem 3 metry ponad ziemią. I w ogóle tym utworem zaczęliśmy dzisiejszy koncert. Czyli 3 metry ponad ziemią, no bo w Trójce gramy. A teraz cofniemy się do drugiej płyty. I chcieliśmy zagrać utwór pod tytułem Doskonale, tylko pytanie, czy zaśpiewacie z nami? Doskonale? Dobrze, jest to dobrze. Wszystko doskonale jest. Melodia jest taka. Wszystko przecież jest doskonale. Wszystko przecież jest doskonale. Jest. Wszystko przecież jest doskonale. Wszystko doskonale. A teraz wy sami, uwaga. Jestem nie swój, więc pytam się, jest mój dom, to czyj? Wkoło cyrk, marionetką w nim. Jestem znów i wtedy słyszę głos w sobie. Czego chcesz? za świat. To zadzwoniłbym. Sen czy nie? Muszę spytać się. Dzwonię więc i słyszę głos sekretarki. Czego chcesz? Wszystko przecież jest doskonałe. Wszystko przecież jest doskonałe. Jest. Wszystko przecież jest doskonałe. Wszystko doskonałe. Czego chcesz? Czego chcesz? Dziękujemy bardzo. Udało się, bardzo ładnie Państwo śpiewaliście. Czyściutko. Troszkę cichutko, ale mam nadzieję, że następne utwory... Naprawdę, słuchajcie, bawcie się i śpiewajcie, bo 25 marca 2011 żyjemy tylko jeden raz. Ten dzień się nie powtórzy, naprawdę. 2012, ale ja mówię o 11. Jezu. Rok mi się walnął. Przespałem troszeczkę. Dobra, może coś prostszego po prostu, bo gadki nie ogarniam. Nadal. Połowa koncertu jeszcze się nie ogarnąłem. Wybaczcie Państwo. Po prostu no, to miejsce ma swoją magię i swoje prawa. Czemuś? Widzimy się przy oknie stolik nasz. Gesty, rozmowa, śmiech, spojrzenia cały czas. Za oknem jak niemy film przechodzi obok świat. Patrzę ci w oczy i ściska mi gardło, słów mi brak. Niech cię wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tam. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tam. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Żeby deszcz bursztyn nagle spadł i zamknął ciebie i mnie w sobie na milion lat. może się skończy ta chwila, co łączy nas. Powiemy sobie pa, znowu nie będę w nocy spać. Nie, nie, niech się wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tak z tobą. Tak wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tak z tobą. W twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Dziękujemy bardzo. Teraz kawałek z ostatniej płyty, utwór, który będzie naszym drugim singlem. Taki pan. Siedzi tam, jest sam, w gazecie ma twarz, czeka na, jak ja, autobus i wiem, że to jest metafora. Nie ma psa i szans, kwiatków też nie jechać chcę. Są gdzieś przystanek, to jest szerszy sens. Przemośnia. Po całym dniu, gdy nie ma chmur, patrzy nocne niebo swoich lat. Samotnie tkwi w oknie, czyta opowieści klas. Wierzy, że to odbicie świata jest gwiazdozbiory naszych serc. Światła miast, światła gwiazd, lepsza strona wszystkich nas. Zapisany mądry wzór, jakby świat wyglądać mógł. Szuka tam siebie sam i miłości taki pan. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nie wiem, czy to mi się zdaje, czy nie, czy on jest, czy nie, czy widzi go ktoś poza mną. To nieważne. Gdy przyszedł czas, on wreszcie wsiadł, przed nośnią autobusu jedzie tam, gdzie będzie lepiej. Autostradą dobry świat. Wierzę, że to odbicie świata jest gwiazdozbiory naszych serc. Światło miast, światła gwiazd, lepsza strona wszystkich nas. Zapisany mądry wzór, jakby świat wyglądać mógł, szuka nas. Bardzo. puchnie od słów. Przez cały tydzień puchnie od myśli mózg. Przez cały tydzień zapierdzielasz jak wół. Aż przychodzi weekend. Szatin na haku, powieść, durny świat. Nie chciało życia czasem także coś ma. Bo szkoda czasu, jeśli żyjesz się raz. Słuchaj się w muzykę. Zamiast na tę tra la. Przerwa w myśleniu, niech mu zagra. Zamiast refrenu, tra la. Trzeba już słów. Nie trzeba gadać, najważniejszy jest skrót. Browarek, bacik, tu pomąka, jest miód. Czuję się, że żyję. Bo to co nowego można powiedzieć dziś? Dosyć nudnego czucia, lepiej gdzieś iść. Guma do ludzi w ustach lepsza jest niż jakieś poezje. Dziękujemy bardzo. To był kawałek pod tytułem Tralala 300. I jeszcze jeden utwór zagramy z tego repertuaru właśnie akustycznego. Tekst napisał Janusz Onufrowicz, zresztą jak większość tekstów, które... Wszystkie teksty dzisiaj, tak. Praktycznie wszystkie utwory, które dzisiaj gramy, są z tekstem Janusza Onufrowicza, który zresztą chyba jest dzisiaj tutaj na sali. Jesteś, Asiu? Jest, dobrze. I to jest właśnie też jego tekst, muzyka Jakub Bartłomiej Badach, utwór pod tytułem Na planecie pełnej ludzi. Zewnątrz wszystko gra, a kiedy jestem sam, spadam w głąb na dno, żeby mieszkać. Mogę wszystko w sobie mieć, rzekę, zamek, drzewo, sąsiadów, kota, psa i supermarket. Trochę kłamstwa, trochę prawd, bo tak jest łatwiej. Przez okular snu badam dzień po dniu na dnie. Nie dotyka mnie koniec świata, wyciory się, ani ranny kac, podwyżki cen i brudny tlen. Widzę taki świat, jaki mam ochotę widzieć. Tylko ta jedna rzecz we wszechświecie wśród 100 miliardów gwiazd, na planecie pełnej ludzi, ja ciągle sam wśród milionów słów niezliczonych lat. Pojedynczy tak, ale to już ostatni raz. Próbowałem zgubić ten nieczysty życia dźwięk, jak cień muchy brzydki na białej serwecie. Wybiegałem ile sił, poza ciało, poza myśl, lądowałem na obcej planecie. Przeliczałem siebie na kilometry długich tras, ślad ucieczek, spadków i gonitwy. Zamieniłem prawdy wzrok na szczęśliwszy i przestałem już toczyć dzień po dniu bitwę. To był koncert zespołu Poluzjanci, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jacka Gładkowskiego w marcu 2012 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 lat później, na urodzinach Trójki, zaśpiewała charyzmatyczna wokalistka Grażyna Łobaszewska. Koncert w Trójce łączył obchody 55-lecia istnienia stacji i jubileusz 40-lecia pracy artystycznej piosenkarki. Na jej recitalu nie zabrakło niezapomnianych przebojów, a w nowej, odświeżonej formie odzyskały swój wyjątkowy blask. Oto przed Państwem dama polskiej piosenki, Grażyna Łobaszewska w Trójce 7 kwietnia 2017 roku. Jak sami Państwo widzą, nie zależało mi nastroju, ponieważ jesteśmy w radiu, prawda? Dzień dobry Wam i tym, którzy nas słuchają w najlepszym radiu, Radio Trójka. Stacja i kiepski bar, a oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach źrenic światło na 1000 par, sztane słońce, gdzieś tu chyba zakpił los. Ona brzydka i brzydki on, a taka ładna miłość, aż nierealna wręcz, tak jakby ich spowiła tęcza tęcz. wszechobecna siła tchnęła najczystszy ton tkliwy serca dzwon. Bardzo dziękujemy. Mili Państwo, za chwilę będzie wiele piosenek, bo to oczywiście była piosenka Krzysia Ścieleńskiego z tekstem Janka Wołka. Wiem, że Krzysiu tu jest i dziękujemy za wszystkie piosenki, które mi napisał, czyli dwie. Ale dwa to nie jest nic. Dwa razy nic, to jest to. Ale zanim następne piosenki, to pozwólcie Państwo, że przedstawię swoich przyjaciół. Grupa Jagory w składzie Michaś Szczeblewski, perkusja. Ale Warszawa robi. On się kłania. W czerwie tak nie mam. Przepraszam. Nie, on nie. Maciej Kortas, gitara. Skrzypce. Krzat na końcu. Sławek Kornas, gitara, bas. A teraz już sklejam się. Krzesło, stół stoją tak bezmyślnie, ktoś przestawił je, głowa w dół. Leżą rozsypane resztki, wspieram się. Oczy, nos pod kanapą, chyba siódma frepka łka. Super glue, mój pomocnik wierny, wielką siłę ma. Powoli sklejam się, powoli sklejam się. I ta cisza, co przecina mnie na pół. Dywan, piach, tamte buty już nie staną w moich drzwiach. Znikła mgła i już wszystko lepiej widzę, wiem jak żyć. Lekko tak, już nic nie muszę, chociaż przykro mi. Powoli sklejam się, powoli sklejam się, o tak, powoli sklejam się. Powoli. Sklejam się. Teraz piosenka Pomost Janka Wołka. Wszystkie piosenki właściwie są grupy Jagore, więc o tym nie będę mówiła. Jan Wołek, Pomost. Przyjdzie. taki czas, gdy się popali słońce w nas. Z mojej talii patrzę w twoją dal. Tacy mali, a tak wielki żal, tak ogromny żal. Na odwrotnych brzegach ty i ja, na dwóch brzegach nasze serca dwa. Ostrzegałam, przyjdzie taki dzień, kiedy miłość wejdzie w chłodny cień. W oku solą będzie rzekna wprost. Mamy molo tu, gdzie miał być most, tu, gdzie miał być most. Oto rzeka, bezmiar wód, i tu nie da rady człek i cud, człek i cud. I nad nurtem ciężko wisi mgła, nasze smutne biedne serca dwa. A mówiłam, przyjdzie taki czas, gdy już się dopali słońce w nas. Z mojej dali patrzę twoją dal. Wielki żal. Ostrzegałam, przyjdzie taki czas.